μου δίνει τσάριου ντερμεντζίος με λίμι ζητώτο. Μπρε μου δίνει τσάριου ντερμεντζίος με λίμι ζητώτο. Άιντε μόι το λίτσε, τβοε νεκαπίδες, με λίμι ζητώτο. Άιντε μόι το λίτσε, τβοε νεκαπίδες, με λίμι ζητώτο. Νέμο γαλέντσε, νέμο γατούσο, βόντα νέμα νικάδε. Νέμο γαλέντσε, νέμο γατούσο, βόντα νέμα νικάδε. Άιντε μόι τε ότσι τβο είναι καμπίδα τσμέλι μη ζητώτο. Άιντε μόι τε ότσι τβο είναι καμπίδα τσμέλι μη ζητώτο. Νέμο γαλέντσε, νέμο γατούσο, βόντα νέμα νικάδε. Νέμο γαλέντσε, νέμο γατούσο, βόντα νέμα νικάδε. Άιντε μόι τα σνάγα, τβόια νεκαπίδες, με λίμι ζητώτο. Άιντε μόι τα σνάγα, τβόια νεκαπίδες, με λίμι ζητώτο. Βόντα και ένα μέρι με, ζητώτο και σμέλι με, στον κυπίδες μόια τι. Βόντα και ένα μέρι με, ζητώτο και σμέλι με, στον κυπίδες μόια τι.